สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องพระเรื่องเจ้ากันบ้างดีกว่านะครับจะเล่าเรื่องของหลวงปู่ตื้ออัจฉระธรรมโมเพราะว่าในประวัติของหลวงปู่ตื้อเนี่ยประสบการณ์บนเส้นทางธุดงค์ของท่านค่อนข้างจะโลดโผนเหตุการณ์หลายครั้งหลายหนที่ท่านเผชิญมาเป็นการเผชิญกับวิญญาณหรือว่าโอปติกะต่างภพต่างภูมิเดี๋ยววันนี้จะเล่าถึงเหตุการณ์อันหนึ่งที่หลวงปู่ได้ประสบมาคราวนั้นหลวงปู่ตื้อนี่ท่านจาริกธุดงไปแสวงวิเวกแถบจังหวัดแม่ฮ่องสอนพื้นที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนป่าอุดมสมบูรณ์ครอบคลุมโดยตลอดภูมิประเทศที่เป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์ก็ย่อมเป็นที่สัปปายะของพระธุดงกรรมฐานเมื่อหลวงปู่ตื้อเที่ยวธุดงไปตามป่าเขาลำนาวไพรสถานที่ไหนเห็นว่าเหมาะสมต่อการปฏิบัติท่านก็จะปักกลดทำความเพียรอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งจากนั้นก็จะจาริกต่อไปอีกเรื่อยๆจนกระทั่งมาพักอยู่ที่ถ้ำผาปล่องคืนแรกที่อยู่ถ้ำผาปล่องนี่หลวงปู่ตื้อก็ต้องเผชิญกับสิ่งลึกลับที่แสดงอิทธิฤทธิ์อำนาจกับท่านทันทีคือตอนนั้นหมดสิ้นแสงตะวันแล้วท่านก็เข้าที่ภาวนาภายในกลดจิตกำลังสงบอยู่ในสมาธิก็บังเกิดแสงสว่างจ้าเป็นสีรุ้งเข้ามาครอบมุ้งกลดที่แขวนอยู่ภายในถ้ำขณะเดียวกันก็เหมือนกับมีพลังเร้นลับแผ่กระแสเข้ามาบีบคั้นจิตใจกระทั่งท่านมีความรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกลมหายใจก็ติดขัดธาตุขันก็อ่อนเปลี้ยหมดแรงแทบจะทรงตัวอยู่ไม่ได้หลวงปู่ตื้อรู้เลยว่าสิ่งลึกลับที่สถิตอยู่ในถ้ำแห่งนี้แสดงฤทธิ์กับท่านเขาแล้วแต่กระนั้นท่านก็ไม่ได้หวั่นไหวเพราะว่าใจยังแน่วแน่มั่นคงอยู่กับคำภาวนาพุทโธตลอดเวลาแล้วอีกไม่นานแสงสีประหลาดนั้นก็ค่อยๆสลายหายไปยังไม่ทันจะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจก็เกิดสิ่งหนึ่งอุบัติขึ้นมาอีกคือมีอุ้งมือขนาดมหึมากลางนิ้วครอบลงมาที่กรดของท่านนิ้วแต่ละนิ้วนี่ใหญ่ยังกะลำตาลตรงส่วนที่เป็นอุ้งมือนะมองไม่เห็นแต่นิ้วรายล้อมอยู่รอบกรดภาวะที่เกินกว่าจะคาดคิดแบบนี้ก็ทำให้หลวงปู่ตื้อนี่เผลอสติไปวูบหนึ่งความกลัวซึ่งไม่เคยปรากฏก็กลับผุดขึ้นมาจิตใจเกิดสะท้านหวั่นไหวแทบจะหยุดทำความเพียรเสียให้ได้ครั้นพอควบคุมสติได้ความมั่นคงแห่งจิตคืนมาแล้วคำภาวนาพุทโธซึ่งสะดุดหยุดหายไปตะกี้ก็เริ่มต้นขึ้นใหม่ก็คิดอยู่ในใจแต่เพียงว่าอ้าวตายเป็นตายเมื่อจะตายก็ขอยอมตายอยู่ในองค์ธรรมนี่แหละในเมื่อความกลัวครอบงำจิตใจของท่านไม่ได้จิตมันก็สงบนิ้วยักษ์ที่กลางคลุมกรดอยู่ก็หายไปแต่ความสงบก็อยู่ได้ไม่นานก็ปรากฏร่างของมนุษย์ดำทะมึนสูงใหญ่ไม่ต่ำกว่า10ศอกแต่งตัวด้วยเครื่องประดับเหมือนกับเจ้าผู้ครองนครสมัยโบราณเดินเข้ามาหยุดยืนใกล้ๆกับกรดที่หลวงปู่ตื้อกำลังนั่งภาวนาหลวงปู่ก็ถามไปว่าใครอ่ะใครอยู่นั่นไม่ตอบไม่มีเสียงโต้ตอบยังคงยืนเฉยอยู่อย่างนั้นยืนอยู่นานพอสมควรค่อยๆเลือนหายไปนะหลวงปู่ตื้อก็คิดว่าไอเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นคงจะยุติลงสักทีที่ไหนได้ก็กลับมีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นอีกคราวนี้เป็นผู้ชายหนุ่มๆอายุประมาณสัก27-28เนี่ยนุ่งขาวห่มขาวเดินเข้ามาด้านหน้ากรดเข้ามาในระยะใกล้แล้วก็ซุดตัวลงนั่งคุกเข่าก้มกราบนมัสการหลวงปู่ตื้อด้วยกิริยานอบน้อมหลวงปู่ก็ถามโยมเป็นใครอ่ะมาจากไหนผมมาหาพระคุณเจ้าอะครับตะกี้นี่ใครเป็นคนทำสายรุ้งสว่างครอบมุ้งกรดของเราแล้วใครเป็นคนทำนิ้วมือใหญ่ครอบมุ้งกรดใครที่แสดงตัวเป็นกษัตริย์โบราณทั้งหมดผมทำเองครับทำเพื่อประโยชน์อะไรทำเพื่อทดลองจิตใจอาจารย์นะครับการที่จะมาทดลองลูกศิษย์พระพุทธเจ้าให้เกิดความกลัวนะไม่มีผลหรอกโยมเพราะว่าสมณะอย่างอาตมานี่ไม่กลัวอะไรถึงจะตายก็ไม่เสียดายอะไรไม่มีอะไรจะให้เสียดาย พราะว่ายอมสละแล้วซึ่งชีวิตเพื่อปฏิบัติบูชาคุณพระพุทธเจ้าอาตมานับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะสูงสุดหากจะสร้างบุญบารมีก็ต้องยอมเสียสละได้ทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตของตัวเองจะตายก็ไม่หลงทางจะอยู่ก็เป็นประโยชน์ผู้ชายหนุ่มลึกลับนั้นก็นั่งพนมมือรับฟังทุกคำของหลวงปู่ตื้อโดยสงบหลวงปู่ก็พูดต่อคือเทวดามนุษย์และก็สัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกทั้งหลายเนี่ยต่างก็มีความรักความเคารพต่อพระพุทธเจ้าทั้งนั้นจะนับถือผู้ปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นนอกจากวิญญาณของผู้หลงตายเท่านั้นที่มีมิจฉาทิฏฐิมาลวงมาหลอกกันในเสียเวลาภาวนาเสียเวลาในการสร้างบุญบารมีหลวงปู่ตื้อก็บอกกล่าวเป็นเชิงสั่งสอนผู้ปรากฏร่างในถ้ำผาปล่องตามแบบฉบับของท่านหลวงปู่ตื้อท่านไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วผู้ชายคนนั้นหรือว่าโอปติกะก็น้อมรับคำเตือนสติของท่านด้วยความนอบน้อมทั้งยังขอรับศีลรับพรจากท่านอีกหลวงปู่ตื้อท่านก็แผ่เมตตาให้จากนั้นโอปติกะก็ได้กราบเรียนให้ท่านทราบถึงความเป็นมาของตัวเขาว่าแต่เดิมกระผมเป็นพระราชาอยู่ในเมืองตองฮูสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สาวกเมื่อก่อนนั้นก็ผมเมินเฉยไม่สนใจในพระธรรมคำสอนเพราะมัวเมาโลภมากในทรัพย์สมบัติเมื่อพระพุทธเจ้ามาโปรดก็เกิดความเลื่อมใสผมก็ขอให้พระพุทธองค์ประทับรอยพระบาทไว้เป็นที่ระลึกที่บูชาพระองค์ก็ทรงโปรดประทานให้ตามประสงค์โดยประทับรอยพระบาทไว้ที่หินใหญ่กลางน้ำไม่ห่างจากที่นี่นักน้ำในแม่น้ำก็ไม่ลึกมากก็ขนาดท่วมหลังช้างเท่านั้นแม่น้ำนั้นอยู่ใกล้เมืองประดู่ขาวขอให้หลวงพ่อเนี่ยจงหาโอกาสเดินทางไปสักการะรอยพระบาทที่กลางแม่น้ำนั้นให้จงได้นะครับหลวงปู่ตื้อก็รับฟังโอปติกะเล่าโดยที่ไม่ซักถามอะไรโอปติกะเห็นหลวงปู่นั่งวางเฉยเงียบๆก็บอกผมจะบอกหนทางไปให้หนทางที่จะเข้าไปสู่แม่น้ำนั้นเนี่ยจะเป็นถ้ำใหญ่ภายในถ้ำจะมีหินยาวรีม้วนขดอยู่มีลักษณะคล้ายๆงูใหญ่ขดตัวมองดูเผินๆเนี่ยจะเหมือนงูมากแต่ว่ามันไม่ใช่งูเป็นหินธรรมดาเท่านั้นน่ะให้หลวงพ่อเดินข้ามไปนะครับที่ภายใต้หินก้อนนั้นจะมีไหเงินไหทองคำซ่อนอยู่10ไหถ้าหลวงพ่อต้องการจะนำไปทำประโยชน์แก่พระศาสนาก็ดีก็เป็นการเมตตาต่อกระผมกระผมขอน้อมถวายครับโอปติกะหรือว่าวิญญาณของเจ้าเมืองตองฮูสมัยพุทธกาลบอกกล่าวเพียงแค่นี้ร่างก็พลันอันตรธานหายไปหลวงปู่ตื้อเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างคืนกลับสู่ความเป็นปกติแล้วท่านก็เริ่มเจริญภาวนาต่อเช้าวันรุ่งขึ้นหลวงปู่ตื้อก็ออกจากถ้ำผาปล่องตั้งแต่พอเห็นลายมือเพื่อจะบิณฑบาตตามกิจของสงฆ์ก็ใช้เวลาเดินลงไปยังหมู่บ้านชายป่านานพอสมควรกว่าจะถึงพอรับพระตาหารที่ชาวบ้านป่าชาวดอยเขานำมาถวายใส่บาตรตามมีตามเกิดแล้วท่านก็กลับสู่ถ้ำผาปล่องเพื่อทำภัตตกิจหล่อเลี้ยงสังขารต่อไปทีนี้คำบอกเล่าของโอปติกะเจ้าเมืองตองฮูเรื่องรอยพระพุทธบาทเนี่ยทำให้หลวงปู่ตื้อสนใจอยากจะทราบว่าจะมีจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเมื่อบำเพ็ญธรรมที่ถ้ำผาปล่องจนครบกำหนดตามที่ตั้งไว้ท่านก็เดินทางไปตามเส้นทางที่วิญญาณบอกเอาไว้ใช้เวลาวันหนึ่งเต็มๆก็ไปพบถ้ำใหญ่จริงๆเมื่อเข้าไปในถ้ำก็เห็นก้อนหินที่มีลักษณะเหมือนงูนอนขดขวางทางอยู่หลวงปู่ท่านก็เดินข้ามไปโดยไม่ได้สนใจเรื่องไหเงินไหทองคำที่ซ่อนอยู่ใต้งูหินตามที่วิญญาณเจ้าเมืองตองฮูเขาบอกเพราะว่าทรัพย์สมบัติไม่มีจะว่ามีราคาสูงล้ำขนาดไหนก็ไม่ใช่สิ่งที่สมณะจะต้องการหลวงปู่ตื้อก็เดินทะลุถ้ำแห่งนั้นพบว่ามีแม่น้ำขวางอยู่ก็มองไปที่กลางแม่น้ำเห็นก้อนหินใหญ่ปลุกโผล่อยู่กลางน้ำท่านก็หาท่อนไม้ตายซากเอามาใช้เป็นทุ่นลอยเกาะพยุงตัวลอยข้ามน้ำไปยังก้อนหินใหญ่ที่ว่านั้นบนก้อนหินปรากฏรอยพระพุทธบาทอยู่จริง รอยพระพุทธบาทมีความยาวประมาณ8ศอกกว้าง6ศอกสูงจากพื้นขึ้นไป4ศอกพิจารณาเห็นแล้วว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าทรงประทับไว้จริงๆก็ได้ทำการสักการะบูชาจากนั้นท่านก็อาศัยขอนไม้ลอยน้ำมาขึ้นฝั่งตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่หลวงปู่ตื้อท่องเที่ยวจาริกธุดงไปตามพื้นที่ที่เปลี่ยวร้างห่างไกลผู้คนเพื่อบำเพ็ญธรรมท่านมักจะประสบพบพานกับวิญญาณหรือว่าโอปติกะต่างพบต่างภูมิมาปรากฏหลายรูปหลายแบบวิญญาณเหล่านี้บ้างก็น่าเวทนาสงสารเนื่องจากยังหลงอยู่ในกิเลสจนจมลึกหาทางไปจากภาวะจิตที่มัวเมาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานไม่รู้จบบ้างก็เป็นวิญญาณมิจฉาทิฏฐิที่มีแต่ไฟโทสะเผารนให้รุ่มร้อนจิตก็คิดแต่ประทุษร้ายคนอื่นแม้กระทั่งสมณะผู้ทรงศีลมันก็ไม่ละไม่เว้นเป็นภาวะที่น่าเวทนาต่างๆกันหลวงปู่ตื้อท่านได้ประสบพบเห็นและผจญกับวิญญาณหลายลักษณะทั้งดีทั้งร้ายบ้างก็มาเพื่อต้องการขอความช่วยเหลือช่วยบรรเทาความเร่าร้อนทุกข์ทรมานจากเมตตาธรรมซึ่งเป็นบารมีของท่านบ้างก็มาแสดงฤทธิ์อำนาจข่มขู่มุ่งร้ายไม่รู้ดีรู้ชั่วอย่างเช่นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งซึ่งหลวงปู่ตื้อได้เผชิญมาคือครั้งที่หลวงปู่ตื้อไปจำพรรษาที่พระบาทบัวบกพรรษานั้นมีภิกษุสามเณรจำพรรษาร่วมกับท่านหลายรูปเวลานั้นอาณาบริเวณของพระบาทบัวบกนี่เป็นป่าทึบดงดิบแล้วก็อุดมไปด้วยสัตว์ป่าชาวบ้านมาหักร้างถางพงทำไร่ก็เล็กน้อยกระจายกันอยู่ห่างๆเมื่อมีพระธุดงค์กรรมฐานมาจำพรรษาชาวบ้านก็ดีใจที่มีโอกาสจะได้ทำบุญใส่บาตรได้มีโอกาสเกื้อกูลพระภิกษุผู้สืบทอดพระศาสนาถือว่าเป็นการสร้างกุศลความดีให้แก่ตัวอีกทั้งเมื่อพากันมานมัสการท่านเป็นกลุ่มเป็นหมู่ก็ยังได้ฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนให้เกิดสติปัญญาในการดำรงชีวิตก็จะมีความชื่นใจมีกำลังใจที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไปพื้นที่ป่าที่โอบล้อมพระบาทบัวบกนี่เป็นเนื้อที่กว้างใหญ่ติดต่อกันไปเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ใหญ่น้อยชุกชุมเสือก็มีช้างก็มีหมีเก้งกวางมีทุกอย่างตอนกลางคืนทุกคืนจะได้ยินเสียงเสือใหญ่ร้องคำรามกระหึ่มป่าเป็นที่น่าหวาดเสียวสำหรับชาวบ้านที่อยู่อาศัยในดงเสือความหวาดกลัวสัตว์ร้ายอย่างเสือนั้นย่อมไม่ถึงกับพรั่นพรึงสยดสยองเท่าไหร่นักเพราะว่ามีเคหสถานบ้านเรือนมั่นคงแน่นหนาเป็นที่อยู่ที่อาศัยคุ้มภัยได้บางบ้านก็ยังมีอาวุธปืนซึ่งอนุภาพของมันสามารถจะปลิดชีวิตสัตว์ร้ายเช่นเสือได้แต่ว่าพระธุดงค์กรรมฐานเนี่ยแม้จะมีกุฏิเป็นที่พักแต่ว่ากุฏิที่ญาติโยมชาวบ้านเขาสร้างถวายมันก็ป้องกันภัยจากเสือร้ายไม่ได้เลยเนื่องจากสร้างอย่างหยาบๆตั้งโครงด้วยไม้ไผ่หรือว่าต้นไม้เล็กๆแล้วมุงหลังคาด้วยแฝกบ้างจากบ้างเพื่อกันแดดกันฝนส่วนฝาก็มุงบังด้วยแฝกไม่แน่นหนาหรือว่าป้องกันอะไรไม่ได้หรอกมีหนำซ้ำมักจะเปิดด้านหน้าโล่งๆไม่มีฝาไม่มีประตูแต่อย่างใดหากเสือมันต้องการจะทำร้ายหมายชีวิตแค่โดดผึ่งเดียวก็ถึงตัวแล้วแต่พระธุดงค์กรรมฐานส่วนมากหากจาริกไปบำเพ็ญธรรมทำความเพียรเป็นหมู่คณะจำเป็นจะต้องปักกรดแขวนกรดเป็นที่พักอาศัยเพราะฉะนั้นอันตรายจากเสือย่อมสูงขึ้นไปอีกแม้ว่าเสือใหญ่จะไม่ปรากฏตัวให้เห็นในเขตที่พระธุดงค์กรรมฐานกำลังบำเพ็ญธรรมแต่ก็ได้ยินเสียงเสือคำรามไม่ได้ขาดบางครั้งเสียงเสือนี่ดังใกล้ๆบางคราวไกลเหมือนกับพยักร้ายเจ้าป่าเดินวนเวียนโดยรอบอนาบริเวณที่หลวงปู่ตื้อและภิกษุสามเณรศิษย์ของท่านพักอยู่หลวงปู่ตื้อท่านบอกว่าการที่เสือมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยเป็นการดีเพราะว่าจิตไม่กล้าฟุ้งซ่านออกไปนอกตัวจิตจะยึดมั่นอยู่แต่คาถาภาวนาไม่ประมาทวันคืนที่ผ่านไปที่พระบาทบัวบกเนี่ยการปฏิบัติกรรมฐานก็เป็นไปอย่างดีตัวท่านและพระเนรลูกศิษย์ก็ทำความเพียรกันอย่างดียิ่งพักผ่อนจำวัดกันวันหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนอกนั้นภาวนากันตลอดแล้วทุกเช้ามืดหลวงปู่ตื้อและพระเนรจะออกโคจรบิณฑบาตไปยังหมู่บ้านซึ่งอยู่ห่างไกลพอสมควรเมื่อชาวบ้านถวายใส่บาตรแล้วท่านกับลูกศิษย์ก็จะกลับมายังที่พักซึ่งเป็นกุฏิไม้สร้างอย่างหยาบเป็นที่มุงบังได้ตามสมควรหลังจากทำภัตตกิจเรียบร้อยพระเนนทุกรูปต่างก็แยกย้ายกันออกไปยังที่ภาวนาของตัวซึ่งก็อยู่ ห่างกันค่อนข้างมากสำหรับหลวงปู่ตื้อนั้นท่านจะเจริญสมาธิยกระดับจิตขึ้นมาพิจารณาข้อธรรมโดยละเอียดครั้นเมื่อคลายจิตออกจากสมาธิก็จะเปลี่ยนอิริยาบถเป็นเดินจงกรมแล้วก็กลับไปนั่งภาวนาทำสมาธิใหม่อีกน่าแปลกที่พูดผีวิญญาณเทวดาหรือว่าโอปติกะกับหลวงปู่ตื้อนี่ดูมันจะหลีกกันไม่ค่อยพ้นไม่ว่าท่านจะจาริกธุดงค์ไปบำเพ็ญธรรมที่ไหนมักจะเผชิญกับสิ่งลึกลับต่างพบต่างภูมิเสมอบางครั้งวิญญาณทรมานเหล่านั้นก็จะมาหวังพึ่งเมตตาบารมีจากท่านต้องการให้ท่านอุทิศกุศลผลบุญแผ่เมตตาให้บางคราวก็จะมีวิญญาณวิชชาทิฏฐิมาแสดงฤทธิ์ท้าทายลองดีเมื่อหลวงปู่ตื้อมาบำเพ็ญธรรมที่พระบาทบัวบกในพรรษานี้ท่านก็หนีพูดผีโอปติกะไม่พ้นอีกแล้วรู้สึกว่าไอ้เจ้าตัวนี้จะออกฤทธิ์ออกเดชหนักกว่าผีทุกตัวที่เคยผจญมาก็ว่าได้คืนนั้นหลวงปู่ตื้อกำลังเดินจงกรมอยู่ขณะที่เคลื่อนไหวกิริยาทุกก้าวย่างโดยมีสติรับรู้ทุกอิริยาบถปรากฏว่ามีงูใหญ่ตัวหนึ่งเลื้อยออกมาจากเงามืดของต้นไม้มาหยุดขดตัวอยู่ไม่ห่างจากทางเดินจงกรมเสร็จแล้วก็ชูคอจ้องมองหลวงปู่เดินไปเดินมาด้วยความสงบสำรวมงูตัวนั้นคงจะเห็นท่านไม่เหลือบแลสนใจการปรากฏตัวของมันมันก็ขยับขยื่นเลื้อยเข้ามาจนชิดติดทางเดินจงกรมแล้วก็ขดตัวซ้อนกันเป็นวงกลมชูคอจ้องเขม็งไปที่หลวงปู่ตื้ออันที่จริงหลวงปู่เนี่ยเห็นงูตัวนี้ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วแล้วท่านก็นึกสงสัยเหมือนกันว่าเป็นงูอะไรกันแน่ถึงได้มาแสดงตัวผิดวิสัยธรรมชาติสัตว์เลื้อยคลานโดยทั่วไปธรรมชาติงูนี่ไม่ว่าจะมีพิษหรือไม่มีพิษเมื่อพบเห็นมนุษย์นี่มันจะเลื้อยหนีไปทันทีด้วยสัญชาตญาณระวังภัยไม่มีงูตัวไหนจะพาตัวเข้าใกล้แล้วก็แสดงท่าทีท้าทายอย่างนี้แต่ว่าท่านก็ไม่ได้สนใจคงเดินจงกรมต่อไปตามปกติงูประหลาดตัวนี้เห็นหลวงปู่ตื้อยังวางเฉยไม่เหลือบแลสนใจเอาซะเลยแล้วก็ไม่มีท่าทางหวาดกลัวมันก็เลื้อยหายเข้าพงรกข้างทางเดินจงกรมนะงูใหญ่ลับตาไปไม่ถึงอึดใจเกิดสภาวะที่หลวงปู่ก็ไม่คาดคิดว่าจะได้พบเห็นปรากฏร่างของอมนุษย์ตัวสูงใหญ่เกินยอดไม้ผลุดขึ้นมายืนคร่อมทางเดินจงกรมในความมืดสลัวของกลางคืนอย่างนั้นน่ะไม่อาจจะมองเห็นลักษณะรายละเอียดของร่างรายตัวนี้ได้นอกจากมองเห็นเป็นรูปคนเงาดำทะมึนยืนตระหง่านน่ากลัวแม้ว่ากำลังจิตของหลวงปู่ตื้อจะมั่นคงอาถรรพ์เพียงไหนก็แล้วแต่ก็อดหวั่นไหวขึ้นมาวูบหนึ่งไม่ได้เมื่อพบเห็นรูปลักษณ์ที่บีบคั้นความท่านพึงให้เกิดขึ้นแต่ว่าความหวั่นไหวในจิตของหลวงปู่เนี่ยเหมือนสายฟ้าแลบที่แวบเข้ามาแวบเดียวก็ดับสลายหายไปเพราะสติมันเข้ามาควบคุมจิตเอาไว้ไม่ให้กลัวจิตยึดมั่นอยู่กับพุทโธแน่วแน่ไม่เพียงแต่อมนุษย์ตนนี้จะบังอาจแสดงรูปกายเพื่อจะมีเจตนาให้ผู้ทรงศีลหวาดกลัวท่านพึงเสร็จแล้วอากาศเวลานั้นยังคลุ้งตลบไปด้วยกลิ่นเน่าเหม็นเหมือนกับมีซากอสุภะขึ้นอืดอยู่ใกล้ๆแล้วยิ่งนานกลิ่นอันเลวร้ายนี่ก็ยิ่งทวีความฉุนเฉียวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหม็นมากขึ้นทุกทีหลวงปู่ตื้อตระหนักดีว่าอสุรกายร่างร้ายตัวนี้มีจุดประสงค์ไม่ปรารถนาดีแน่แต่กระนั้นท่านก็ยังแผ่เมตตาให้ด้วยหวังว่ากระแสแห่งความเมตตาคงจะช่วยความมุ่งร้ายนี้คลี่คลายลงไปด้วยดีแต่ดูเหมือนเจ้าผีร้ายตัวนี้จะไม่ยอมรับกระแสความเมตตาอะไรทั้งนั้นร่างสูงลิ้วเสียดฟ้ายังคงนิ่งเฉยไม่ขยับขยื่นไปจากทางเดินจงกรมกลิ่นเหม็นเน่าที่กระจายคลุ้งไปทั่วบริเวณก็กลับเข้มข้นหนักขึ้นเรื่อยๆแทบจะสูดลมหายใจเข้าออกไม่ได้เพราะเหม็นเหลือเกินเมื่อแผ่เมตตาให้ก็ไม่รับหลวงปู่ตื้อก็เลยกำหนดจิตขับไล่อสุรกายตนนี้ให้หนีห่างไปจากทางเดินจงกรมแต่กำหนดจิตยังไงเจ้าอมนุษย์ก็จะปักหลักนิ่งสนิทอยู่กับที่เหมือนกับจะลองฤทธิ์ให้ถึงที่สุดแก่นแท้นิสัยหลวงปู่ตื้อนี่จะให้ยอมแพ้ง่ายๆไม่มีเมื่อถูกอสุรกายท้าทายท่านอย่างนั้นท่านก็เลิกเดินจงกรมเสร็จแล้วก็บอกกับเจ้าผีร้ายบอกว่าเดี๋ยวมึงรออยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวได้ลองดีกับกูหลวงปู่ตื้อกลับไปที่กุฏิเล็กๆที่ญาติโยมปลูกให้เป็นที่พักชั่วคราว หยิบเอาเทียนมาติดกับปลายไม้เท้าแล้วจุดไฟจากนั้นก็กลับไปที่ทางเดินจงกรมซึ่งอมนุษย์ยืนคร่อมทางเดินอยู่นะหลวงปู่ก็ขู่มันมึงหนีไปนะถ้าไม่หนีจะเอาไฟจุดเดี๋ยวนี้หลวงปู่ตื่นเดินเข้าไปแต่อสุรกายก็ยังไม่ยอมขยับแสดงให้รู้ว่ามันไม่ได้ยำเกรงท่านเลยท่านก็พุ่งไม้เท้าซึ่งติดเทียนไฟลุกโพลงไว้ตรงปลายเข้าใส่เจ้าผีร้ายเจอเข้าแบบนี้ก็หนีไปจากทางเดินจงกรมทันทีเมื่ออมนุษย์ถอยไปอยู่ไกลแม้ว่าจะยังไม่ยอมสลายตัวยังคงยืนสูงลิ่วเกินยอดไม้ให้เห็นอยู่หลวงปู่ตื้อก็ไม่ได้สนใจอีกตราบใดที่มันไม่มารบกวนรังควานท่านไม่เข้ามาในเส้นทางจงกรมนี่ท่านก็ไม่วุ่นวายกับมันหลวงปู่ก็เริ่มเดินจงกรมต่อไปจนกระทั่งถึงเวลาที่ท่านกำหนดถึงได้ออกจากทางเดินกลับมาที่กุฏิซึ่งแขวนมุ้งกรดอยู่หลวงปู่ก็เข้าไปนั่งเจริญสมาธิในกรดซึ่งยังไม่ได้เอามุ้งกรดตลบลงมาเวลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็เผชิญกับการรังควานจากเจ้าอมนุษย์ตนเดิมอีกคือขณะกำลังนั่งสำรวมจิตอยู่ก็รู้สึกว่ามีลมเป่ามาถูกหูข้างขวาคล้ายๆกับใครมาจ่อปากใกล้ๆหูแล้วพ่นลมเข้าใส่จากนั้นก็ย้ายจากหูขวามาหูซ้ายพ่นลมใส่เหมือนกันท่านก็พยายามวางเฉยไม่ใส่ใจต่อการกระทำอันจาบจ้วงต่อพระภิกษุผู้ทรงศีลแต่ว่าเจ้าผีวายร้ายนี่ไม่ยอมเลิกราง่ายๆเมื่อถูกรบกวนไม่หยุดหย่อนหลวงปู่ตื้อก็ไม่สามารถจะสงบจิตรวมเป็นสมาธิได้เจ้าอมนุษย์นี่เห็นหลวงปู่ตื้อเจริญสมาธิไม่ได้มันก็ส่งเสียงหัวเราะชอบใจหลวงปู่ก็พยายามแผ่เมตตาให้มันแต่ว่าไม่เกิดประโยชน์ท่านก็คิดหาอุบายที่จะไล่ไอ้ผีเปรตตัวนี้ไปพ้นๆนึกขึ้นได้ว่าจะต้องเอาน้ำมาสาดมันจึงลุกขึ้นจะไปเอาขันมาตักน้ำแต่ปรากฏว่าขันที่วางไว้ในที่เก็บกลับหายไปซะแล้วขันน้ำหายไปเพราะฝีมือเจ้าผีร้ายตัวนี้แน่ๆเพราะว่าหลวงปู่ตื้อเป็นคนมีระเบียบสิ่งของเครื่องใช้ท่านจะวางไว้เป็นที่เป็นทางจะว่ามีคนอื่นมาหยิบฉวยเอาไปย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีใครอยู่ด้วยกับท่านเมื่อขันน้ำหายไปท่านก็คิดจะจุดไม้ขีดไฟคว้างใส่หัวบานมันพอไปที่เก็บกลักไม้ขีดไม้ขีดไฟก็หายไปอีกเมื่อเจ้าอมนุษย์เห็นหลวงปู่ทำอะไรมันไม่ได้มันก็หัวเราะชอบใจหลวงปู่ท่านเห็นว่าเจ้าผีวายร้ายตัวนี้ถึงกับยังรู้ได้ว่าท่านคิดอะไรมีเจตนาจะทำอะไรการที่จะขับไล่มันเห็นทีจะไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นท่านก็เลยกลับเข้าที่ภาวนาเอามุ้งกรดลงจากนั้นก็เจริญสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆเมื่อหลวงปู่เข้าไปอยู่ในกรดแล้วเจ้าผีเปรตก็ได้แต่วนเวียนอยู่แค่ภายนอกไม่กล้าบังอาจล่วงล้ำรบกวนรังควานท่านถึงในมุ้งกรดหลวงปู่เองก็ต้องตั้งสติมั่นไม่ยอมประมาทจิตแนบแน่นอยู่คำว่าพุทโธตลอดเวลาโดยคืนนั้นท่านไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยกระทั่งเวลาผ่านไปจวนใกล้รุ่งผีเปรตตัวร้ายถึงได้ถอยหนีไปยังภูเขาสูงก่อนที่มันจะลับหายไปมันก็เปล่งเสียงดังบอกว่าเรายอมแพ้ท่านแล้วความอดทนอดกลั้นของหลวงปู่ตื้อซึ่งสามารถกระทำได้ในภาวะที่ผู้อื่นทำได้ยากทำให้อมนุษย์หรือว่าผีเปรตซึ่งแรงกล้าโดยมิจฉาทิฐิยอมสยบอย่างราบคาบจริงหรือเปล่าไม่รู้มันอาจจะแค่หนีไปเพราะว่าเวลากลางวันกำลังจะมาถึงมันก็คงจะรอคอยจนถึงเวลากลางคืนก็จะกลับมาใหม่อีกก็ย่อมเป็นได้เมื่อได้อรุณหลวงปู่ตื้อก็ครองผ้าสะพายบาตรออกจากที่ปฏิบัติธรรมเดินทางไปสมทบกับหมู่พวกซึ่งมีพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเป็นประธานเพื่อออกบิณฑบาตท่านพระอาจารย์มั่นเห็นหลวงปู่ตื้อก็ถามยิ้มท่านตื้อเมื่อคืนนี้ท่านทำอะไรรบกับผีครับก็ผมทำยังไงเปรตนี่ก็ไม่ยอมหนีจนรุ่งเช้ามันถึงได้หนีขึ้นเขาไปดีแล้วท่านตื้อผีมันก็ปลุกให้เราภาวนาจากนั้นพระภิกษุทุกรูปก็แยกกันเป็นหมู่เป็นขบวนเพื่อโคจรบิณฑบาตตามกิจต่อไปเมื่อหลวงปู่ตื้อกลับมายังที่พักของท่านแล้วท่านก็ปฏิบัติกิจไปตามปกติและเมื่อถึงเวลากลางคืนก็เตรียมใจพร้อมจะเผชิญกับอมนุษย์หรือว่าผีเปรตตัวร้ายที่อาจจะรังควานท่านอย่างรุนแรงยิ่งกว่าคืนที่ผ่านมาเวลาผ่านไปท่านก็ภาวนาสลับกับเดินจงกรมไปเรื่อย ดยเจ้าผีตัวร้ายก็ไม่ปรากฏกายให้เห็นอีกเลยตลอดคืนนั้นแล้วก็คืนต่อมาสูญหายไปไม่หวนคืนมาอีกเลยหลวงปู่ตื้อท่านกล่าวถึงอมนุษย์พูดผีตนนี้ว่าไอ้ผีตัวเนี้ยเป็นผีเจ้าที่มันยิ่งใหญ่จริงๆเราชนะมันได้ถึงได้รอดแต่ถ้าหากว่าเราชนะมันไม่ได้ก็คงจะลำบากเหมือนกันจากวันนั้นเจ้าผีตัวนี้ก็ไม่มาอีกเลยถ้าหากเรายอมแพ้มันแล้วมันก็จะมารบกวนทุกคืนในเหตุการณ์แบบนี้ต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นที่สุดจะท้อถอยไม่ได้ถึงสู้มันไม่ได้แต่ก็จะท้อถอยไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ต้องภาวนาพุทโธอยู่ในใจตลอดเวลาขาดไม่ได้นะคำว่าพุทโธเนี่ยที่ผีกลัวที่สุดครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพระอริยเจ้าที่มีชื่อว่าหลวงปู่ตื้ออัจฉละธัมโมครับ